यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 1252 अनुसार 13 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने भारतीय संस्कृति है, उसमें कुछ भी काम किया जाए तो भगवान को याद करके किया जाए, क्योंकि इसका तात्पर्य है हमारे भारत की बात, वैदिक संस्कृति की बात, परमात्मा प्राप्त करने, कल्याण करने, केवल इसलिए ही मानव शरीर मिलता है, ये सिद्धांत है। तो कोई काम करे भगवान को याद करके करे। इस तरह से कोई भाई पत्र लिखे, प्रश्न लिखे, तो सबसे पहले भगवान का नाम लिखना चाहिए। किसी एक हमारी बहन का पत्र आया है कि मेरे को सत्संग बहुत अच्छा लगता है और साथ ही महाराज मेरे को सिनेमा बस टीवी भी अच्छी लगती है, दोनों अच्छे लगते हैं। टीवी देखने अच्छी नहीं लगी, इसका क्या होगा? बड़ी सुंदर बात पूछी है, ये सिनेमा टीवी देखना हमें अच्छा न लगे, ऐसे कोई उपाय बताओ। तो मेरा बहनों से भाइयों से कहना है कि भगवान से प्रार्थना करो, ये सामर्थ्य भगवान में है, मनुष्य में नहीं है। कोई ऐसे समर्थ होंगे, महापुरुष होंगे, मेरी ये सामर्थ्य नहीं कि मैं ऐसा वरदान दे दूं, ऐसा कह दूं। आपकी जो ये बात हो गई है कि मैं टीवी अच्छी न लगे, इस बात को तेज बनाओ, अच्छी नहीं लगेगी, ये पक्की बात है। मनुष्य जो चाहता है ऐसा होना चाहिए, अच्छे हृदय से तो वो हो जाएगा भगवत विषय में, और ऐसा नहीं होना चाहिए तो मिट जाएगा। एक सज्जन की बात मैंने सुनी है, वो गीता का पाठ करता था, पास में ही गुरुद्वारा था, तो गुरुद्वारे के पीछे उसका घर, वो पाठ करता फिर जाना उसको ड्यूटी पर, तो पाठ करते हुए गुरुद्वारे में शब्द होते तो उसे पाठ में विघ्न होता, तो उसे मन में मने विचार किया, हे नाथ मैं पाठ निर्विघ्न कर लूं, तो पाठ में ही मन लगा, उसको शब्द सुनाई नहीं दिया। ऐसी बात घटना हुई है। तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा कहा जाए, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। जो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, भगवान अंतर्यामी है कि मेरे को टीवी देखना अच्छा नहीं लगे, हे नाथ मैं क्या करूं, ऐसे आप हृदय में विचार कर लो, केवल भगवान से कहने की भी जरूरत नहीं है, ये अच्छा न लगे, अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को सत्संग अच्छी लगे तो सत्संग अच्छी लग जाएगी। भगवान कल्पतरु है, हम सबके सब भगवान की छत्र छाया में है, कल्पतरु वो है, जैसी कल्पना करे वैसी वर्षा हो जाए वह। तो इस वास्ते आप ऐसी चाहना करो बहनों भाई, भगवान की कृपा से हो जाएगा, मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है कर दे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक और पत्र आया है, बड़ी सुंदर बात लिखी है, बड़ी अच्छी बात लिखी है। उनके कहने का पत्र का तात्पर्य है कि यहाँ हम लोग सत्संग के लिए आए हैं, हमारी बहुत सी बहना माताएं आई है और सत्संग करती है, तो हमने ऐसा सुना है कि कई बहना अपना गुरु बनाती है। आपने तो कल कहा कि पतिव्रता ही श्रेष्ठ है और ऋषियों को धन्यवाद दिया आपने और उनका जल्दी कल्याण हो जाता है, शूद्रों को स्त्रियों को आपने ऐसा कार्य कलयुग को कहा, जैसे विधि व्यास महाराज ने कहा कि धन्यवाद के पात्र है। तुम्हें स्त्रियां गुरु बनाती है, तुम्हें गुरु की पूजा करे कि पति की करे जिससे जल्दी कल्याण हो जाए। तो गुरु बनाने की स्त्रियों की स्वतंत्र नहीं है, स्त्री के गुरु कौन माने गए, जो पति है, पति ने को गुरु स्त्री नाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु अग्नि देवो द्विजाती नाम ऐसे आता है कि स्त्री के लिए पति ही गुरु है। एक तो अपने पति की और एक ने अपने पत्नी की, एक भाव तो ये है। दूसरी भाव है कि जब संध्या गायत्री आदि जपते हैं तो बाएं कंधे पर वस्त्र रखना चाहिए, तो किसी कारण से वस्त्र न हो तो एक तो जनेऊ है, एक जनेऊ या वस्त्र की जगह है, इसलिए दो जनेऊ पहनते हैं। तो स्त्री के ही जनेऊ पति ने पहन ली, वो कृत्य करेगा, उसके आधे पुण्य की भागन व्यवस्थी हो जाएगी, घर में बैठी बैठी कुछ न करते हुए। मनुष्य ने लिखा है वो उसका पति के घर में वास है, वही उसका गुरुकुल वास है। जैसे विद्यार्थी पढ़ने के लिए ऋषिकुल गुरुकुल जाते हैं पढ़ते हैं, तो वह स्त्री के लिए वही गुरुकुल है, और वहाँ रसोई बनाती है वही उसका अग्निहोत्र है। ब्राह्मण वेश यही बनाए, ब्रह्मचारी गुरुकुल में जाते हैं अग्निहोत्र करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, ऐसे ही उसका गुरुकुल ससुराल ही है, ऐसा मनुष्य ने लिखा। तो उनके लिए अलग व्रत अलग कुछ करना कोई जरूरत नहीं है। व्रत के लिए तो बड़ी कठिन कठोर बात लिखी है, जो सुहागन स्त्री व्रत उपवास करती है, पति की आयु हरण करती है और नरकंचादि गच्छति, पत्युष्टे हरते आयु और नरकंचादि गच्छति, तो उस व्रत उपवास की जरूरत नहीं है। पति कह दे, पति व्रत करे, तुम भी करो, भी कह दे तो करो, व्रत की कोई जरूरत नहीं। एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नेवा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, ये दिख रहा है, ये हमारी शास्त्र की आज्ञा है, उसको अलग गुरु बनाने की जरूरत नहीं। एक मेरे मन में बात आई, आज बड़ी विचित्र अवस्था है, मनुष्य अपना अभिमान बढ़ाता है, जिनको जनेऊ का अधिकार नहीं वे भी जनेऊ पहन करके हम बड़े हो जाएंगे, हमारे वेद का अधिकार नहीं हम वेद कर बड़े हो जाएंगे, जिनको गायत्री का अधिकार नहीं वे हम गायत्री पढ़ के बड़े हो जाएंगे, तो ये बड़े हो जाएंगे, हम भी कहते बड़े हो जाएंगे, बड़ा बड़ा पत्थर जल्दी डूबता है, जितना बड़ा पत्थर है जल्दी डूबेगा, डूबने के लिए बड़े होंगे, आध्यात्मिक जगत में धार्मिक जगत में बड़े नहीं होंगे। तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तव्यार्हसि, गीता कहती है शास्त्रम प्रम कर्तव्य कर्तव्य के विषय में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र है, शास्त्र है यश लोचनम शास्त्र, शास्त्र लोचन है, नास्ति अंधेव, शास्त्र नहीं है तो अंधा है, अंधा कहाँ जाएगा क्या करेगा, इस वास्ते शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलो, पति की सेवा करो, यही स्त्रियों बहनों के लिए बढ़िया चीज है। वे जल्दी कल्याण चाहती है तो भाई गीता ने कहा है कि स्वे स्वे कर्मण्य अभिरत संसिद्धि लभते नर, अपने अपने कर्तव्य में ठीक हो जाए तो संसिद्धि हो जाएगी, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो अपना अपना कर्तव्य पालन करो। दूसरा ऊंचा ये बात गीता ने निषेध किया है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्म सुनिष्ठिता, स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्मो विगुण, अपना धर्म गुणों की कमी वाला भी है। जैसे ब्राह्मण के धर्म जितने शुद्ध कर्तव्य बताए हैं, कल मैं बताया 9, 7, 3, 1 बताए थे, तो ब्राह्मण के धर्म है जो बड़े शुद्ध है, उन्हें पैसा पैदा करने की भी कोई बात नहीं है। वो धर्म अगर पालन करने में कमी हो जाए तो भी ब्राह्मण का कल्याण होगा, और वो क्षत्रिय का शूद्र का किसी का धर्म पालन करे, वो सांगोपांग ठीक तरह से पालन करे तो भी भय देगा। पर धर्मो भयावह, वे पाप नहीं पर धर्म है। तो ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय वेश शूद्र का धर्म पर धर्म, क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण वेश और शूद्र का धर्म पर धर्म, वेश के लिए शूद्र का और क्षत्रियों का ब्राह्मणों का धर्म पर, शूद्र के लिए सबका। इस तरह से श्रेष्व कर्मणी अभिरत, ये स्व कर्मणी है, इसमें धर्म कहा है गीता ने। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, क्षात्र कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभाव, शूद्र से स्वभावजम, श्रेष्व कर्मणी। और अगड़ी श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्म सुनिष्ठता, स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्पिषम्। धर्म को चाहे स्व कर्म को, ये पर्याय आया है गीता में। ये 48 से 48 तरह आप देखो, जिसको स्वधर्म का है उसे कोई स्वकर्म का है, जिसको स्वकर्म का है उसे स्वधर्म का। अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। अपनी जगह है कल्याण सुगमता से होता है, वो अपनी जगह छोड़ दूसरी जगह जाने से उनके कल्याण में बाधा लगती है गीता के अनुसार। तो अपने लिए जो कर्तव्य बताया है उसका तत्परता से पालन करे, कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह बात नहीं है। और मनुष्य क्या करे? अब भगवान ने मनुष्य जन्म दे दिया और उनके कर्तव्य बता दिया, वो कर्तव्य का ही पालन करे, और क्या करे? इस वास्ते अपने कर्तव्य के पालन में कुछ कमी रह जा तो वो क्षम्य है, परंतु परधर्म भयावह है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। ईर्ष्या होगी, आज क्या हो रहा है, ये सभी राजा बनना चाहते हैं। अब सभी राजा बनना चाहते, क्या लड़ाई होती और क्या होगा? नहीं तो पहले लड़ाई क्षत्रियो में हुई है, ये कहते तो ऐसा है कि ये लड़ाई मिट जाए, एक हो जाए सब लड़ाई मिट जाए। एक होने से लड़ाई 16 गुना होगी, एक होने से 16 गुना लड़ाई। ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, 8ों के लिए अलग अलग धर्म है, तो अलग अलग करने से लड़ाई नहीं होती, दोनों एक जगह होते से लड़ाई होती है। अब राज्य सब चाहते हैं, चारों वर्ण भी चाहते हैं कि हम ही राजा बन जाए, हमारे साधुओं में ही आ गई हम ही वहां पर बने केंद्र में चले जाए, तो सबकी ऐसी बात होने से लड़ाई हो गई। महाभारत का युद्ध हुआ, भाई भाइयों में हुआ। आप इतिहास में देखो, कहीं भी ब्राह्मणों के समाजों के मित्रों के आपस में युद्ध हुआ हो तो उन वर्णों में, कभी दूसरे वर्णों में नहीं हुआ। एक अलग अलग और जीव का एक जगह हो, उनकी लड़ाई होती है। जीव का एक जगह हो जाके तो लड़ाई होगी, अलग अलग जीव का लड़ाई क्यों होगी? ब्राह्मण अपनी जीव का करो, क्षत्रिय अपनी, वैश्य अपनी, शूद्र अपनी, अपनी जीव का करो। ऐसे ही पुरुष अपने धर्म का पालन करो, स्त्री अपने धर्म का पालन करो। ये भी मैंने कहा था कि स्त्रियां जो तारा है, मंदोदरी है, ये भगवान को जितना जानती थी उतना बाली और रावण भी नहीं जानते थे। तो क्या था उनमें विलक्षण, क्या थी? अपने धर्म का पालन करना था। अपने सिद्धि धर्म का पालन करने से पति से श्रेष्ठ हो गई। बड़े आश्चर्य की बात है, गुरु में चीज नहीं और चेले में आ जाए कहां से आवेगी? पति में चीज नहीं है वो पत्नी में कहां से आ जाए? सेवा तो पति ही करती है, फिर विलक्षण कहां से आ जाए? तो वे कहां से वहां से नहीं आती है। भगवान ने और ऋषि महापुरुषों ने जो नियम बनाए हैं, उनके नियम के अनुसार चलने से भगवान को, ऋषि महात्माओं को उनका कल्याण करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बनाए हुए नियमों के अनुसार वे चलते हैं। तो पति कैसा ही हो, पत्नी अपने धर्म का पालन करती है, कल्याण हो जाएगा। इतना ही नहीं है, एक विलक्षण बात और आती है, पति दुराचारी भी हो और पत्नी अपने धर्म का ठीक पालन करती है तो उस पति का कल्याण कर देती है स्त्री। कैसे कर देती है? शास्त्र में आया है कि स्त्री है वो अपने धर्म का पालन करने से पतिलोक में जाती है। तो पतिलोक में जाती है, पति है दुराचारी, वो नरकों में जाने वाला, वह धर्म में पालन करने वाली है तो पतिलोक ही जाएगी क्या, नरकों में जाएगी? अपने धर्म का पालने वाली स्त्री पतिलोक को जाती है तो नरकों में कैसे जाएगी? तो पत्नी के प्रभाव से पति भी स्वर्ग में वैकुंठ में जाएगा, इस बात के साथ में जाएगी वो। तो शास्त्रों की बातें कितनी लाभदायक है, वो पतिलोक हो जाती है तो पति का कल्याण हो जा। ऐसे महाराज अपने धर्म का पालन करने वाला अपना ही नहीं अपने संबंधियों का भी कल्याण करता है। पितर जो पहले हो गए हैं वे खुश होते हैं भक्त को देख करके, नित्यंति वे पितर नाचते हैं, देवता महाराज प्रसन्न होते हैं। सनाथा चेयम भूर भवती, ये पृथ्वी सनाथ हो जाती है और पितर कहते अस्मत कुले वैष्णव हो जाता सनस प्राता भविष्य भी, हमारे कुल में वैष्णव हो गया हमारी रक्षा हो जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो अच्छा जो चलता है उसके संबंध से दूसरों का कल्याण हो जाता है। कितनी मिलने से बात, स्त्री के धर्मात्मा होने से पति का कल्याण हो जाए मुफ्त में, कितनी विचित्र बात है। तो क्यों ये शक्ति किसमें है? ये अपने धर्म में पालन में है, अपने धर्म को दूसरे धर्म में जावत ये ठीक नहीं। भगवान ने ये बात क्यों कही? श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा स्वनिष्ठता स्वधर्म निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। युद्ध की तैयारी हुई, अर्जुन उस समय कहता है महाराज गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष मत भी है लोके, हत्वार्थ कामांश गुरु ने भुंजी भोगान रुद्र प्रदिग्धान, मैं गुरुजनों के मारने की अपेक्षा भिक्षा मांग करके निर्वाह कर लूंगा, क्योंकि दुर्योधन ने कह दिया यावधि तीक्ष्ण सूच्या वेद्येद अग्रेण केतु केशव तावदपि अपरित्याज्यम भूमेर्नः पांडवान प्रति, सुई की तीखी नौने तीखी और वो तीखी जितनी जिगर टिके उतनी टिके इसी जगह भी मैं बिना युद्ध नहीं दूंगा। तो ऐसी अवस्था में पांडवों का निर्वाह कैसे होगा? तो अर्जुन कहता है इन गुरुजनों की मारने की अपेक्षा भीख मांगकर खा लेना है मेरा, पर गुरुओं को नहीं मारना है महाराज, और गुरुओं को मार के राज्य मिलेगा, गुरुओं के लोभ से लथपथ वो राज्य मैं नहीं चाहता। तो अर्जुन भिक्षा मांगना श्रेय मानता है, श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपि है लोके, ये लोके भैक्ष्यम भक्ष्यम श्रेय अपना भिक्षा का निखा रहा है। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण के क्षत्रिय के लिए भीख मांगना निषेध बताया है कि भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। कोई साधु सन्यासी हो जाए वृद्ध हो जाए वो बात एक अलग है, भिक्षा मांगने का धर्म नहीं बताया है। तो वो कहते हैं कि मैं भिक्षा मांग लूंगा, भगवान कहते हैं युद्ध करना तेरा धर्म है, भिक्षा मांगना धर्म नहीं है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण, युद्ध ठीक नहीं हो तो क्यों ठीक है, साधु संजीवनी में पढ़ो, तत्व वेचनी में पढ़ो आप। तो अपनी अपनी जगह वो ठीक ठीक रहे तो कल्याण हो जाएगा। घड़ी होती है उसमें अनेक पुर्जे होते हैं, वो अपनी अपनी जगह, बड़े से बड़ा पुर्जा अपनी जगह ठीक है या छोटे से छोटा पुर्जा अपनी जगह पूरा है, उनको बदल दिया जाए, छोटा बड़े की जगह छोटा कर दो तो घड़ी चलेगी, कोई मशीन चलेगी, छोटी की जगह पुर्जा बड़ा कर दिया, बड़े की जगह छोटा कर दे, तो वो छोटा छोटा आपको डाण में छोटा दिखता है, दिखने में आकृति में छोटा दिखता है, अपनी जगह बहुत बड़ा है, वो नहीं हो तो घड़ी बंद हो जाए। इस वजह से छोटे बड़े वास्तव में दिखने में छोटे बड़े नहीं है, अपनी अपनी जगह बड़ा है वो, तो ब्राह्मण अपनी जगह बड़ा है, क्षत्रिय अपनी जगह बड़ा है, वैश्य अपनी जगह बड़ा है, शूद्र अपनी जगह बड़ा है, ब्रह्मचारी अपनी जगह बड़ा है, गृहस्थ अपनी जगह बड़ा है, वानप्रस्थ अपनी जगह, सन्यासी अपनी जगह बड़ा है। अपनी जगह ठीक हो तो मान्य हो जाएगा, सबसे शीर्ष हो जाएगा, इससे संसार हमारा ठीक चलेगा। इस वक्त ये वहम होता है कि हम गुरु बना लें तो कल्याण हो जाएगा। अरे गुरु बनाने से कल्याण नहीं होता है, कल्याण शास्त्र की विधि के अनुसार करो, अरे गुरु आप साफ हो जाएगा। गुरु बनाना है नहीं, वो बनावटी गुरु होता है। जो गुरु बनाया जाए वो बनावटी गुरु होता है, बनावटी गुरु से कल्याण नहीं होता, असली गुरु से होता है। तो असली गुरु कौन है कि जिनसे अपने वो ज्ञान हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, वो गुरु हो गया। चाहे आप गुरु मानो चाहे न मानो, और चेला ही माने चाहे न माने। एक बात याद आ गई, शरणानंद जी से पूछा कि महाराज आपका गुरु कौन है, कुछ बोले कि मेरे से ज्यादा जानता है वो गुरु, के चेला जो मेरे से कम जानता है वो चेला। कि महाराज हम चेला नहीं मानते हैं तो हम क्या करें, चेला नहीं मानते मत मानू तुम्हारी मर्जी है, तो नुकसान आपके हमारे क्या है। तो गुरु कौन है जो हमारे से अधिक जानते हैं, जो हमारे को ज्ञान करा सके। गुकारस्तांधकार रोकारस्तनिरोधकृत, गुरु गीता माया है, गु नाम है अंधेरा का, रू नाम है प्रकाश का। जो हृदय के प्रकाश हृदय के अंधेर को दूर कर दे और प्रकाश दे दे वो गुरु हो गया। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु में से किसी के जाग चरण वंदना करी, किसी गुरु ने माथे हाथ रखा क्या? दत्तात्रेय जी के माथे चेला ऐसा बढ़ाया। और महाराज में चेला तो बन गए वेश्या के, और उद्धार हो गया वेश्या का। तो गुरु बन गए भीतर से, बाहर से तो गुरु बनाया वेश्या को। विदेह नगर में वेश्या की पिंडला नाम वेश्या थी, विदेह नगर है पूरा नगर में पिंडला नाम वेश्या थी, बहुत बड़ा टिकट था। तो श्रृंगार करके खड़ी है, इधर से अब आएगा, इधर से आएगा, इधर रात बीत की कोई आया ही नहीं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। इधर से दत्तात्रेय जी महाराज निकले आए, उनके दर्शन किए, दर्शन करते ही मति बदल गई। अरे मैं ऐसे मल मूत्र को पैदा करने वाली एक मशीन को मैं पति मानती हूँ, मेरे को निहाल करेगा, वो है क्या? मल है, मूत्र है, शेडा है, लाल है, थूक है, खून है, ये पैदा करने की फैक्ट्री है एक मनुष्य, और क्या है मनुष्य? इसमें मैंने अच्छा मान लिया, मेरी बुद्धि मारी गई, मेरे परमात्मा गुरु है, ऐसे गर्म फिरक्त हो गई मैंने। कहा उसने वेश्या ने, आशा ही परम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संसिद्ध कांताशाम सुखम सुस्वाप पिंगला। आशा ही परम, संसार से जो आशा रखता है कि संसार हमको देगा, यही परम दुख है। दुख नहीं परमम दुखम, और संसार से आशा न रखना ये परमम सुखम। भगवान से भी आशा न रख भजन करना बढ़िया है कि निष्काम को भगवान ऊंचा बताया, पर आशा करे तो भगवान से ही करे। ऐसे पतिव्रता कोई आशा न रखकर ये पति की सेवा करे, और कोई आशा भी अगर करे तो पति से ही करे और से नहीं। और देने भी नहीं लेंगे, कुछ चीज नहीं लेंगे, ऐसे अपने पति से ही। तो भगवान से वो अगर भगवान की भक्त बन गई। दत्तात्रेय जी ने वेश्या को गुरु बनाया, और वेश्या के गुरु बन गए जबरदस्ती दत्तात्रेय जी महाराज, उनके हृदय के अंधकार को दूर कर दिया और वो परमात्मा में लग गई सब धन बांट करके। तो गुरु बनाया नहीं वेश्या ने, बन गए क्योंकि अंधकार दूर कर दिया। दत्तात्रेय जी महाराज गुरु को वेश्या को बनाया। कभी आशा ही परम, आशा रखना खराब है। मनुष्य ये कर देगा, हमें वो कर देगा, वो निहाल कर देगा, वो क्या निहाल कर देगा? अपने कर्मों के द्वारा संपूर्ण मनुष्यों की सेवा करो। बहनों माताएं भी अपने धर्म के पालन करते हैं, कुटुंब का पालन करो, कुटुंब में श्रेष्ठ हो जाएगी। माता सीता जी जो अभी वनवास में घूम रही है, इसकी बात देखो कितनी विलक्षण बात है। सबने कहा कि तुम्हारे को तो वनवास दिया नहीं, तुम अपने यहाँ पर रहो, तुम वनवास में क्यों जाती हो? वनवास तो राम जी को दिया है। पर क्या मानी सीता जी ने बात? वो कहते मैं तो पति के साथ रहूंगी। महाराज कहां तक बतावें? सीता जी का भाव महाराज दशरथ के प्रति जनक से कम नहीं है। जनक जी को पिता मानती है, उससे अधिक आदर दशरथ जी महाराज का करती है। और दशरथ जी महाराज ने कह दिया कि राम तो वन में जाएगा, ये जनक दुलारी भी रह जाए, ये जनक पुत्री रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते हैं। मैं देखूंगा हमारा राम है, ये हमारे राम का आधा अंग है, ये राम ही है, ऐसे मेरे प्राण बच सकते हैं। तो भी सीता जी ने नहीं माना। वो मन के मैं कैसे रह सकते हूँ, कहा चंद्र का चंद्र तो जाएगी, प्रभा जाएगी, भानु भी आई, क्या प्रभा है वो भानु छोड़ चली जाएगी, चंद्रिका के चंद्रमा को छोड़ चली जाएगी। जैसे जल बिना नदी होती है ऐसे पुरुष बिना स्त्री है। मेरा तो एक ही धर्म एक व्रत है, पिता की गर्दन में, और पिता ने हमारा बाद पकड़ा दिया, पाणी ग्रहण करा दिया, अब इनको छोड़ मैं कैसे रह सकती हूँ। छाया पुरुष को छोड़कर छाया कैसे रह सकती है। तो दशरथ जी के प्राण बच जाए यहाँ तो कही, और दशरथ जी के पूज्य भाव बड़ा भारी, इतने पर भी अपने धर्म बता भाई, हमारा धर्म तो इनके पीछे जाने का है, तो साथ में ही रही। कितनी विलक्षण बात है। जिस वास्ते मनुष्य अगर कल्याण चाहता है तो उसको चाहिए कि अपनी जगह रहे, जहाँ वो है वहाँ ही। परमात्मा की प्राप्ति का सीधा रास्ता है सबके लिए, ब्राह्मण के लिए भी सीधा रास्ता, क्षत्रिय के लिए भी सीधा रास्ता, वैश्य के लिए भी सीधा रास्ता, शूद्र के लिए भी सीधा रास्ता। ऐसा नहीं कि शूद्र उसने ब्राह्मण बन के फिर जाएगा। स्त्रियों के लिए भी सीधा रास्ता, पुरुष के लिए भी सीधा रास्ता, ब्रह्मचारी के लिए सीधा रास्ता, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, वानप्रस्थ के लिए सीधा रास्ता भगवान का है। अपने कर्तव्य का ठीक पालन हो वहां परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। इस वास्ते ये बड़ाई के लिए होता है कि हम बड़े हो जाएंगे, बड़े अपनी जगह बड़े बड़े होंगे, दूसरी जगह बड़े नहीं होंगे। आप अपनी जगह ठीक पालन करो वो ठीक हो जाएगा। इस वास्ते किसी को भी ऊंचा बढ़ने के लिए, लोगों में महिमा पाने के लिए हम बड़े बन जाए तो वे बड़े डूबण के लिए बड़े होंगे, उद्धार के लिए नहीं। हमने तो ऐसा ही शास्त्रों का सिद्धांत सुना है, पढ़ा है, विचार किया है और माना है, यही मानना चाहिए हमारी दृष्टि में। तो गीता आदि शास्त्र में ये विचार है। इस वास्ते उसको ऊंचा बढ़ने, बड़ा बढ़ने, हम बड़े बढ़ जाएंगे, बड़े नहीं बढ़ेंगे भाई। अपनी जगह हो तो बड़ा बढ़ जाएगा। इस वास्ते ब्राह्मण विप्रा दुष्ट गुणात अरविंद नाम पादार बंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठ। क्या भागवत कहती है, 12 गुण वैद्य ब्राह्मण में और भगवान से विरुद्ध है, और एक स्वपच है, चांडाल है, महत्व जाति का, और भगवान का नाम जिसके मुख में है कि उस 12 गुण वाले ब्राह्मण से स्वपचम वरिष्ठ हूं। वर्म नहीं है, वरिष्ठ का है, वरिष्ठ इष्ट में ईश्वर प्रति सबसे श्रेष्ठ होता, वरिष्ठ है वो। तो भगवान का भक्त हो जाए तो सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि भगवान ही चलता है, और अपने अपने धर्म का पालन करते वाले के सीधा भगवान का रास्ता है। इस वास्ते वो अपने धर्म में रहने रहता ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। दूसरा बड़ा बढ़ने की चेष्टा न करे, और नहीं बड़ा बढ़ने की चेष्टा करना छोटा हो जाएगा, और बड़ बढ़ने की चेष्टा नहीं करेंगे साधारण रहे तो लोग बड़ा मानेंगे, सबके सब बड़ा मानेंगे उसको जो भगवान का भक्त है। तो असली बड़ा वो हुआ कि बड़ा बढ़ने से बड़ा हुआ। ऐसे गुरु बन जाए तो चेला सब हो जाएंगे, ऐसे नहीं, अपनी अपनी जगह करो, यही सिद्धांत है। नारायण नारायण नारायण नारायण।